अली का नाम लेना वो इसमें आजम है के जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। Get to खत्म हुए, दुखियन के दुख खत्म हुए, मनवा मुराद भी मिली, जैसी थी जिसकी आस था, जैसी थी जिसकी आस था, द्वार तेरे वही मिली, तुम्हारी शरण souviens bon enfant.